Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Мінгарвиконкам дав згоду на святкування Дня волі у Мінську, однак місце для мітингу виділив на площі Бенгалор. Сьогодні черговая годовина выборов президента. 4 года тому, 19 соковика, шматтысячным митингом на Кастрычинской площади почалися подеи Менской весны 2006-го. На процессе над Миколаем Аутуховичем протягивает давать показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выконавцем замаху на высокопоставленных чиновников. У Менску почала працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Баки спробуют урегулировать конфликт вокруг Союзу поляков Беларуси. Побудова Нямноўскай ГЭС пагражае уздымам узроўню вады ў Нёмане і паводкамі, пры якіх могуць быць затопленыя гістарычныя помнікі ў горадні. Такую заклапочанасць выказвае гарадзенская грамадскасць. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка. Выбирайте свободу. У эфиры Радио Свобода при микрофоне Змитер Бартосик. У черговое подорожжа мы поедем у мястэчка Рубяжевичы, что на Стаўпетчыне. Рубяжевичы варта паехаць толькі дзеля аднаго аргану, сапраўднага аргану, усталяванага тут у 20-е гады мінулага стагоддзя, які цудам ацалеў у віхурах войн, раскулачванняў, багаборніцтва і рэпрэсій. Гукі старых труб пад гатычнымі скляпеннямі здольныя выклікаць сапраўднае трымценне ў душы. Стол святого Язэпа, мураваны неагатычны храм, пачаў будавацца ў 1906 годзе. Будавалі яго сродкамі ўсяго наваколля. У памяць аб той талацэ на плошчы перад касцёлам некалькі гадоў таму паўстаў вельмі паэтычны помнік. Валуны з высечанымі надпісамі ўсіх вёсак парахвіі. Ініцыятарка гэтага помніка – мясцовая настаўніца расейскай мовы Рамуальда Сабалеўская, якой належыць не адна краязнаўчая ініцыятыва. Зараз у нашым прыходзе, альбо ў парафіі, наша каталіцкая прыхода знаходзіцца 43 вёскі, столькі, сколькі паложана там каменю. І размешчаны гэтыя камні так, як яны размешчаны на карце Стаўбцовскага района, ну, альбо на карце Беларусі. Вось такія две брамы, вялікая брама і меншая брама, сімвалізуюць храм, сімвалізуюць касцёл. Сярэдзіна – это крыж з каменя выкладзены, это сімвал нашай веры. Дарогі, маленькія такія дарожкі ад кожнай сцяжынкі, ад кожнай вёсачкі, яны таксама зроблены толькі з пяску і абложаны каменямі. І вядуць да адной асноўнай дарогі, дарога, якая вядзе нас усіх у храм, вядзе нас да веры. Для нас это вельмі значна тым, што вёскі выміраюць, але мы заўсёды, прыйшоўшы сюды, ну, адчуваем тое, што вот, яны жывуць, хоць жывуць у камені гэтыя вёскі. Такое урачыстае адкрыццё было гэтага знака. Жыхары самі? Самі. Жыхары кожнай вёскі прывозілі самі. Ад кожнай вёскі стараліся. І калі прыязджалі і бачылі, што другая вёска прывезла больш, лепшы камень, то гэты завозілі, а прывозілі больш. Шукалі, каб камень кожнай вёскі быў сапраўды прыгожы. Пасля сумнай памяці рыскай дамовы паміж СССР і Польшчай рубяжэвічы маглі ўвайсці ў склад краіны саветаў. Гэтая перспектыва наводзіла сапраўдны жах на жыхароў мястэчка і ваколіцаў, і было вырашана сабраць золата для подкупу памежнай камісіі. Адным са збіральнікаў залатога хабару быў дзед старога шляхціца Балеслава Ліхадзіеўскага. Старому дзеду Боліку хутка 85 годов. В 20 году определяю границу. Граница как-то и шла по прямой, и она прямо на Рубежевича была нацелена. А Рубежевичи могли трапить у Советский Союз? По всей вероятности. Ну, можно было, знаете, тогда устанавливали границы сюда-туда, это еще от комиссии это зависело. Небольшие, конечно, это отклонения. И мой дед, это тоже, кто заинтересован был, они подкупили. Ну, тогда золото было в ходе. Угу. Собрали золото, эту комиссию кинули, и они согласились. И тогда сделали резко колено. Собрали эти деньги, понимаете. И подкупили, и большевики были в этом, и поляки были тоже. Золото раздали всем. Ну, комиссии дали это. А вы жили далеко сами от межи? 150 метров. 150 да, метров? 150 метров. Вот, понимаете, наша земля, и по меже нашей земли границу провели. Было это проволокой колючей загороджено. И то так загороджено, что даже заяц не мог бы пробегчи. Зараз польская мяжа знаходзіцца далёка ад сядзібы Ліхадзіеўскага, але ён па-ранейшаму душой і розумам жыве ў сваёй Польшчы. Я і заспеў старога за слуханнем варшаўскага радыё. Ну, а теперь это Варшава все открыто говорит, не надо слухать из свободной Европы. Это... А вы живете думками в Польше? Слухайте Варшаву, да. Живете польскими проблемами. Да, это верно. Ну, вообще, я считаю себя патриотом, поляком, и все такое, что польское для меня, это интересно. Пакуль стары Ліхадзіеўскі сумуе па Польшчы, мясцовы вершаскладальнік Раман Сабалеўскі наведаўся ў Злучаныя Штаты да радні. Раман – чалавек сур'ёзны, былы брыгадзір паляводніцкай брыгады, былы камуніст і перадавік. Тым цікавей слухаць яго хваласпевы далёкаму берагу. Статуя свабоды да цябе прыплыў, край твой і народы сэрцам палюбіў. На Нью-Йорк царыцай, зорыш з-пад аблок, ёсць чым ганарыцца, райскім стаў куток. Пасля Амерыкі спадар Сабалеўскі яшчэ больш палюбіў родную старонку. У іх салавя не пачуй, ўжо вясною былі, салавя іх нема, дзяжулі нема, ну шпакі то ёсць, а вот этих вот птушак іх нема, грыбы іх не растуць, іх надта ж многа тых вавёрак. Раз разоў я чуў самых розных трагічных гісторый пра высылкі беларускіх людзей пасля уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Іх немагчыма слухаць спакойна, бо для людзей, якія згубілі сваіх родных, жахі 39 і 40 гадоў не маюць ніякага тэрміну даўнасці. Памяць выхоплівае кожную дэталь трагічных дзён, і слёзы наварочваюцца, як у тыя дні. Слухаем 80-гадовую Браніславу Кандуховіч, у якой у 39-м забралі бацьку за эксплуатацыю. Ён сам працаваў, ну быў пастух, бо мы былі, нас пяцёра было ў бацькоў. Ну і мы самі ўсе рабілі, і тату ж рабіў. А прыйшлі, забралі, раскулачылі. Усё забралі. А як далей склаўся ягоны лёс? Яго лёс склаўся. Ой, братка, быў суд. Мы ездзілі на свіданне, як суд адбыўся. Ну, мы паехалі з мамусяю. Паехалі. Чакалі 3 дні. А там беспрырывна, усё вядуць людзей, беспрырывна. Ну, нарэшце, на 3-й дзень далі ўжо нам свіданне. Мы ўжо падбеглі пад гэтыя дзверы, адкрываюцца. Стаіць татусь. Праўда, мы надта плакалі, і татусь плакаў. Кажа, ну, ціха, не плачце, гаварыма. І кажа, што мяне ўжо вывозілі. Но ввіду перапаўнення паездов мяне вернулі у Барановичы. Гаворка з каменя паехаў. І Ленскі тоже. Паехаў. А там стаіць часавы. Не выявляць. Татусь перастаў. Ну, пагаварылі пара мінут, і ўсё, свіданне кончана. Бацька спадарыні Браніславы трапіў у котласкі лягер, але выжыў. Ну, ўсё-такі, нарэшце, даў Бог, што ён пісаў усякімі адрасамі, і Венецкі, і Стаўпецкі, і Дзеравенскі раёны, і ўсякімі адрасамі, каб пісьмо не даходзіла. Ён быў в Англіі. Яго забрала армія Андерса, і ён выжыў пад Монте-Касіна. Да. Які лёс? Пасля вы ліставаліся? Спісваліся. Мы мелі выехаць у Польшчу. І каб мы выехалі, ён бы прыехаў. А так ён не мог прыехаць сюда, бо яго па 5 забралі, так як усіх. І вы так і не пабачыліся? Так і не пабачыліся, брат. А ў якім годзе ён памёр? 56-м. А вы его памятаеце? Як сёння. Як сёння віжу, як ён адходзіў, як яго забіралі, як мы яго не пускалі, як мы плакалі, як мы яго дзяржалі. Яго з Івенца везлі ў Стоўпцы на машынях, а мы ішлі з ягад, з баночкі неслі. І глядзім, едзе машына, і глядзім, там людзі жнуць, і ўсё крычаць, рукамі махаюць. Мы сталі, глядзім. Усе глядзім, татусь едзе, везу татуся, і ён махае рукою. Мы за гэтай машынаю паказваем, што хочам гэтай ягады хоць аддаць. Ой! А цяпер, я ж кажу, прыслалі, не віняюць, што, значыць, не вінават. Загубілі сям'ю, бацьку, дзяцей, і у нас 2 сястры памерлі. 15 год. Одна и другая померла. Не будем скончать на трагичной ноте, бо жыццё, прабачце за банальнасць, працягваецца. Жыццё беларускае. Учарашняя рубяжэвіцкая школьніца Ірына Прычынец, а сённяшняя студэнтка філфака БДУ, любіць сваё мястэчка і сваю краіну. І гэтую любоў выражае ва ўласных песнях. Можа, пакуль не дасканалых, але шчырых. Беларусь, мілая моя, славіць буду вечная. Твае цудоўныя мясціны, я дачка сваё радзімы. Беларусь, мілая моя, славіць буду вечная. Твае цудоўныя мясціны, Дядюшка своей родимый, дядюшка своей родимый. Я буду жить. У эфиры Радио Свобода с вами был Змитер Бартосик. Мы наведаліся у мястэчка Рубяжевичы. До новых сустреч у эфиры и до новых подорожжаў свободы.